Het is ook wel een traditional zo'n nummer en dat is dit nummer zeker van de Liverpool Express uit de jaren 70. You Are My Love, maar het blijft natuurlijk een heel leuk nummer, zeker in deze nieuwe aflevering van dit programma. Goeie vanavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Nou, je kent de formule natuurlijk zo langzamerhand wel. En als dat niet zo is, dan zal ik nog even kort uitleggen. We hebben een hele hoop easy listening, rustige, leuke muziek dit komende kleine uurtje van dit programma. En we hebben natuurlijk wat wetenswaardigheden, nieuwtjes enzovoort. Bijvoorbeeld gaan we het hebben over een nieuw boek dat gaat uitkomen over de oorlogsjaren in Vlaardingen. Er zijn al meer boeken van verschenen, maar dit is weer een nieuwe versie, een vervolg zeg maar. En daar is nog wat meer informatie voor nodig. Dus het zou best zo kunnen zijn dat dat typisch iets is voor de senioren die de oorlog nog bewust hebben meegemaakt. Maar goed, daar gaan we zo meteen meer aandacht aan besteden. Herman de Bruin die gaat op zoek naar informatie, om het maar zo te zeggen. Natuurlijk ook weer op maandag vandaag dus, zoals iedere maandag, een column van Midas Dekkers. Heel leuk wordt hij. Hij gaat het hebben over het paard. Maar ook een beetje over meisjes van 13. Maakt het je nieuwsgierig? Je hoort het zometeen om ongeveer 11:30, Midas Dekkers dus. En dan gaan we het ook nog hebben over de ambulancedienst Zuid-Holland. Dat is opnieuw georganiseerd en de kans is dus groot dat het ook beter functioneert. Mariska de Vries die ging op pad en haar verslag horen we straks in het programma. Maar ik zei het al, heel veel muziek en we gaan eerst eens even met vuur spelen. Don't wanna see, I have to leave. But we need to be free. Not happy, not meant to be. Indeed, it made me believe. But now you're gone, but everything's wrong. It's like you've never been gone. You left, but everything goes on. You're gone, but everything's wrong. Same song now that you're gone. You left, but everything goes on. Playing with fire, and it's a hard way to burn now. Playing with fire, and I know I'll get burned. Try to put out this fire. Every time this water turns to gasoline.

Het is wel een opmerkelijk bandje, dat heet Madness. En ken je misschien wel van zo'n 30 jaar geleden met nummers als Baggy Trousers enzovoort. Maar ook dit hebben ze gemaakt. Het heette in dit geval Yesterday's Man. De man die volledig van onze huidige tijd is, is Herman de Bruin. En er komt een nieuw boek. Ja, dat gebeurt wel vaker, maar het is volgens mij een heel bijzonder boek. Hoe zit het, Herman? Er komt een nieuw boek over de oorlog in Vlaardingen. Dan hebben we het over de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Jelmer Teunissen is in de studio om daarover te praten. Jelmer, welkom. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Een nieuw boek. Zijn er al meerdere boeken over de oorlog verschenen van Vlaardingen dus specifiek? Ja hoor, dat begon al in 1994 met De Schok van het Onbekende van Klaas Kornaat. En toen in 2005 en 2010 zijn er nog twee delen uitgekomen van De Donkere Jaren van Vlaardingen. En die heb ik uitgebracht samen met Jan Andersson van het Streekmuseum. Ja, want die is daar natuurlijk ook ontzettend mee bezig. Die heeft ook heel veel informatie, denk ik. Ja, hij heeft heel veel materiaal. Ja. En nog steeds wordt er bij hem elke dag nog aangebeld door Vlaardingers. Die zeggen van, Jan, ik heb nog iets gevonden op zolder. Ja. Is dit iets voor je? Ja. Of Jan, ik heb nog een foto. Ja, en zo komt er weer meer bekend. Want je zou denken dat alles wel verteld is, maar dat is dus niet zo. Ja, dat dacht ik ook. In 2010, toen het tweede deel uitkwam, dachten wij met z'n twee, nou oké, dit is het laatste boek. Mm-hmm. Maar ik werd in september gebeld door Jan Andersson om langs te komen. En hij vertelde mij dat hij nieuw materiaal had. En ik dacht, nou ja, dat zal wel meevallen. Misschien nog een paar foto's. Maar er stonden weer een aantal stapels materiaal op mij te wachten. Ja. En toen ik ook doornam, wist ik niet wat ik zag. Echt, hele bijzondere dingen. Ja, dus dat moet een derde boek worden. Ja, dat wordt ook een derde boek. Kan je niet onderuit weer? Nee. Hij heeft onder andere een dagboek van een Vlaardingse jongen van 15 jaar. Mm-hmm. Dat dagboek heeft die jongen bijgehouden in de hongerwinter. Ja. En daar beschrijft hij elke dag wat hij 's ochtends te eten kreeg, 's middags en 's avonds. En intussen vertelt hij wat hij allemaal meemaakt op straat in Vlaardingen. Wanneer hij naar Obatja gaat om daar bijvoorbeeld met een pan eten op te halen. He, dat werd dan bereid in het Hollandia-gebouw. Werd dan naar alle uitdeelposten gebracht. En dan beschrijft hij dat hij daar urenlang in de rij moest staan. Ja, ja. In de sneeuw. Je krijgt een beeld van de oorlog, van die laatste hongerwinter dus eigenlijk. Ja, het is echt heel bijzonder. Iemand die dat gewoon meegemaakt heeft. Dus. Ja, ja, en ook heel, heel bijzonder is dat die jongen is dan 15 jaar. En dan besluit hij op een dag om samen met een leraar van de HBS, om dan te gaan zoeken naar voedsel. Helemaal in Ermelo, dus op de Veluwe. Ja. En dan vertrekken ze op de fiets door de sneeuw. Terwijl die jongen heeft gewoon twee lekke banden. Ja. En tot overmaat van ramp wordt in Zeist die leraar wordt aangereden door een Duitse auto. Gebroken been, dus die leraar moet achterblijven. Ja. En de jongen, 15 jaar, die fietst gewoon door op zijn fiets met twee lekke banden. Ja, door de sneeuw naar Ermelo. Ja. Dat zijn verhalen die weer in het nieuwe boek terechtkomen. Althans, in het kleine verband, denk ik. Ja, dit is één hoofdstuk. Maar ja. Want je zoekt ook nog naar een ortscommandant. Ja, één hoofdstuk gaat over het Duitse leger hier in Vlaardingen. Dus de Luftwaffe, de Wehrmacht en de Kriegsmarine. En ik wist natuurlijk wel dat ze hier zaten. Maar toen ik ging kijken naar de adressen waar ze zaten. Dat heb ik uitgezocht via de alle inkwartieringslijsten. En als je dat dan ziet, waar ze allemaal zaten in Vlaardingen. Ja, dat is echt ongelooflijk. Je hebt nu een aantal papieren waar ze op staan. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld zaten natuurlijk bijvoorbeeld aan de Schiedamse weg. Hadden ze heel veel panden. Ja. Ook in Vlaardingen Ambacht zaten ze veel. Aan de dus Ketelweg. Dat kan je allemaal terugvinden eigenlijk. Ja, als je gaat zoeken, dan vind je die panden. Panden zijn er misschien niet allemaal meer, maar een deel kan je nog wel terugvinden. Ja, en toen viel me op hoeveel Duitsers dat waren ook. Echt gigantisch. Ja, ja. Maar zoek je nog mensen in Vlaardingen die daar nog iets meer van weten misschien? Ja, want ook als je kijkt naar die inkwarteringslijsten. Ik dacht altijd dat de oorscommandant 5 jaar lang aan de burgemeester van Kadersingel zat. Allemaal mysteries die opgelost moeten worden voor het derde boek. Ja. Waar moeten ze zijn om het in te leveren? Bij Jan Andersson kan dat natuurlijk altijd. Ja, aan de Ketelweg nummer 50. Ja. Ze kunnen ook, als bijvoorbeeld foto's ingescand of als ze willen mailen, kunnen ze mailen naar mij. En dat kan dan naar donkerejaren@outlook.com. Ja.

to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Chance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain will can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Discover en Behind Blue Eyes, een nummer dat we ook wel kennen van The Who, die vroeger toch ook niet op een decibelletje keken, maar vooruit, ze kunnen ook hele aardige muziek maken. En Limp Bizkit, die deed dat nog eens dunnetjes over. Zometeen, dan gaan wij ons verplaatsen in de ambulances. Ja, niet letterlijk natuurlijk, maar figuurlijk, want daarover is iets te melden en daar hebben we natuurlijk Mariska de Vries weer voor bij te hulp geroepen. En zometeen gaat ze daar wel meer over vertellen. Er schijnt in ieder geval een grote verbetering te zijn. En misschien leidt dat wel tot een ideal world. Een ideale wereld. En als dat niet zo is, dan hebben we in ieder geval wel de Christians. Before you point the finger and hope the whole thing disappears, remember empty words will fall and fall upon the deafest ear. You won't give in without a fight and foul play without a doubt. no silver lining to be seen in this thundercloud. Oh, that's not allowed in the ideal world. We'd be free to choose, but in my real world, oh, you can bet we're gonna lose. Your money fills their pockets, fear fills their tiny minds. At last the world is talking now, this ain't no way to treat mankind. A sudden blackout stops the show, but doesn't stop the way I am. Cause all my life I've been oppressed, you're not the first to say I am. I do all I can for an ideal world where we're free to choose. But in my real world, oh, you can bet we're gonna lose. In the ideal world, we can start again. But in my real world, depends on the color of your skin. We could be free forever. A song of hope, a noble thought. But how long must the people die before the guilty ones are caught? Or will you spare a thought for an ideal world where we're free to choose? For an ideal world where no longer born to lose. In the ideal world we can start again. Misschien komt het er ooit van. The Ideal World, de ideale wereld, bezongen door de Christians. Dat maakten ze in het jaren 80, volgens mij. Maar dat zit ik nu uit mijn hoofd te vertellen. Ik zal dat nog even aan onze muziekredacteur vragen. Ik zei het al, we gaan het hebben over ambulances. Daar is iets over te melden. Maar ik heb geen idee wat, maar Mariska de Vries wel. Mariska, wat is er aan de hand? De ambulancezorg in Zuid-Holland-Zuid is nu geborgd in een sterke coöperatie. Ik ga daarover praten met directeur ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Dat is de heer Hans Jansen. Welkom, meneer Jansen. U bent nu geborgd in een sterke coöperatie. Kunt u vertellen wat dat precies inhoudt? Nou, dat betekent dat wij als ambulancedienst in een hele hechte en solide samenwerking zitten met het grootste traumacentrum van Nederland. Dat van het Erasmus Medisch Centrum. En ook kunnen vertrouwen op de regionale topklinische zorg van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Waarom was het nodig om dit vast te leggen in een coöperatie? Dat was nodig omdat er op dit moment hard gewerkt wordt aan een nieuwe wet op de ambulancezorg. En de minister voor VWS heeft nog niet helemaal precies kunnen bepalen hoe die wet eruit gaat zien. Maar in ieder geval wordt wel steeds duidelijker dat de zorgverleners, dus in dit geval de ambulancedienst, zich goed moet voorbereiden op die nieuwe wet. Waarbij vooral ook gekeken gaat worden hoe die vergunning van de ambulancediensten in Nederland opnieuw verdeeld gaan worden. En dat betekent dus ook dat we voor eventuele interessante aanbiedingen vanuit het buitenland, hè, dat speelt nogal momenteel, dat we daar ook beter tegen beschermd zijn. Om de concurrentie het hoofd te bieden eigenlijk. Exact, ja. En een andere belangrijke reden was vanwege die wet dat we moeten voldoen aan een aantal criteria van de wetgeving. En dan is er één belangrijke wet, de wet toelating zorginstellingen, de WTZI. En die heeft een aantal bepalingen over de onafhankelijkheid van het bestuur en toezicht aan zorginstellingen. En dat bleek eigenlijk in de oude vorm niet optimaal gewaarborgd te zijn. Dus vandaar ook dat we deze twee argumenten uiteindelijk hebben laten prevaleren bij het zoeken naar een nieuwe vorm van samenwerking met het Erasmus en het Albert Schweitzer. Ja, ik denk dat als mensen in de regio Zuid-Holland-Zuid wonen, dat die ook wel blij zullen zijn dat dezelfde organisatie de ambulances aan blijft sturen. Omdat u als organisatie natuurlijk in deze regio de meeste ervaring heeft. Ja, inderdaad. De specifieke regiokennis die zit bij ons er goed in. We doen het kwalitatief gezien ook in vergelijking met de rest van Nederland buitengewoon goed. En daar zijn we ook trots op. Dat willen we inderdaad continueren. En op een manier dat we niet onze energie moeten stoppen in de concurrentie uit het bijvoorbeeld het buitenland tegen te moeten gaan. Maar gewoon kunnen aantonen dat we een duurzaam verankerde zorginstelling zijn, waar buitenlandse geïnteresseerde partijen niet eens aan hoeven te denken, omdat ze daar niet meer tussenkomen. Ja, want hoeveel ritten heeft u jaarlijks? Tussen de 42.000 en de 43.000 ritten op jaarbasis. En dat doen we met 20 wagens, 20 ambulances en ongeveer 160 ambulancemedewerkers, verpleegkundigen en chauffeurs. En hoe is het met de aanrijdtijden? Want ik weet in de gemeente waar ik vandaan kom, zijn daar nogal wat problemen mee. Heeft u die redelijk op tijd? Kunt u het allemaal op tijd redden qua ambulanceritten? Nou, dat is inderdaad een hele goede vraag, want de kwaliteit van de ambulancediensten wordt onder meer afgemeten aan het responspercentage, zoals het heet. Dat betekent dat je eigenlijk in 95% van de gevallen bij een acute spoedrit moet je binnen 15 minuten op de plaats van bestemming zijn. Nou, is het zo dat in heel Nederland wordt die norm niet gehaald, maar wij zitten bijvoorbeeld in de laatste maand januari zitten we op de 94,8%. En daar zijn we ook voortdurend mee bezig om dat te verbeteren. Dus we zorgen ervoor dat posten op een plek zitten waar de uitvalswegen goed zijn. Hè? Want die verkeersontwikkelingen die gaan natuurlijk ook snel. We weten dat bijvoorbeeld dat de N3 binnenkort grondig gerenoveerd wordt. We weten dat de A15 en de A16 problemen kennen. We zien telkens weer opnieuw een wisselend patroon van moeilijk aan te rijden plekken in ons resort. En dat proberen we dus eigenlijk met die zes posten die we hebben telkens te verbeteren. De laatste scores van januari 19 die laten zien dat we dus op bijna 95% zitten. En dat is buitengewoon goed, zeker als je dat vergelijkt met de rest van Nederland. Ja, en het is natuurlijk een sector waar je niet mee moet experimenteren, want er zijn zo ontzettend veel mensen van afhankelijk. Als het goed is, dan dat is in ieder geval mijn mening, dan moet je gewoon het houden zoals het is. Maar goed, we wachten de verdere wetgeving van de minister af. U bent in ieder geval voldoende op voorbereid en laten we hopen dat, dat het zo blijft, deze goede zorg in de regio Zuid-Holland-Zuid. Ik dank u heel hartelijk voor de informatie. Ik sprak met de heer Hans Jans, hij is directeur van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Dank u wel. su escapa, este hijo es un payo y yo no me lo callo. Hijo de la Luna, een soort aanmaning zou je kunnen zeggen. Leuk dat je er weer bij was bij deze aflevering van de late avond. Weer met plezier gemaakt natuurlijk. En morgen dan zit hier weer Bert de Wolf met zijn aflevering dan. De dinsdag aflevering van hetzelfde programma. Veel plezier daarmee. En als je dit programma of eerdere programma's van ons wil terugluisteren, dan kun je dat het beste even doen door naar onze website te gaan. Gewoon delateavond.nl. En daar kun je precies gaan lezen en uitvoeren hoe je dat allemaal kan doen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik wens je een hele prettige nacht met de maan erbij, hoop ik. En tot de volgende keer. Hoi. Long ago. Watching all the colors in my eyes.